Balen Habzarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, ni saa 7 na dakika 32, samahani kwa dakika hizi mbili, ni wakati wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo ya mitambo ni pamoja na Eric Uimana. Na kabla kuletea habari kamili, tuanze na muhtasari wake. Muungano Katedo unatupilia mbali tuhuma za kwamba huorodhesha kwa nguvu wanachama wakati ambapo unaendelea na kuwatoza pesa wafanyakazi wa ndani. Na jeshi la polisi linatolea wito wafanyakazi wa ndani ya majumba na wafanyakazi wengine ambao tayari umetozwa pesa kwa nguvu na muungano huyo waweze kufikisha malalamiko yao kwenye vituo vya polisi. Na misafara sasa ya kazi kwa wafanyakazi wa serikali ni kwamba wanakuwa kwenye misafara ya kazi ni kwamba ni sheria mpya imepigwa msasa. Na katika sheria mpya posho hiyo, misafara hiyo itakuwa ruhusa itatokana na sehemu ambapo wa kazi hizo wanafanyia kazi hizo, ikiwa ni misafara ya ndani na ima ya nje. Na tutakuletea habari za ugenini ambapo nchini Uganda upinzani unafikisha malalamiko yake mahakamani. Na ni kwamba serikali ya DRC yapongeza vikosi vya usalama kwa kuzima maandamano. Punde ni habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kuna mtoto wa miaka 8 wa eneo la Magara la Mgara tarafani na mkoa wa Rumonge ameokotwa akiwa maiti asubuhi ya Alhamisi hii nje kidogo ya sehemu ya ukingo kunapopitia maji machafu yanayotokea kwenye bwawa la kuogea la maji joto. Duru kutoka polisi hapo Rumonge zabaini kwamba mtoto huyo alikuwa unywa vibaba kutokana na maji kuwa mengi pindi yalifunguliwa usiku katika bwawa hilo. OPCN Donatien Manirakiza, kamishna wa polisi Rumonge, anawasihi wazazi endapo kutakuwa umuhimu wa watoto kuota kwenye maji joto wawe pamoja na wazazi wao. Na tuendelee taarifa hii ya habari. Na ni kwamba katika habari zingine, Wizara ya Mambo ya Ndani na Uzalendo imetambua kamati ya muda iliyowekwa hivi karibuni katika kanisa la Pentekotisti la Nyanza Laki mkoani Makamba. Katika barua iliyotumwa na wizara hiyo kwa mwakilishi wa kanisa hilo nchini Burundi Jumatano hii, Waziri wa Mambo ya Ndani na Uzalendo Mheshimiwa Pascal Barandagie amemtaka mwakilishi huyo wa kanisa hilo la Pentecostist mchini hapa Burundi arejeshe haraka iwezekanavyo kamati mpya vifaa vya kanisa hilo ambavyo bado vinashikiliwa na Pastor Jonas Niungeko alikuwa anasimamia kanisa hilo. Misafara ya kazi ya wafanyakazi wa serikali wanaokuwa imepigwa msasa sheria. Katika sheria hiyo ihusio posho hiyo iliyosainiwa na makamu wawili wa rais mwishoni mwa mwaka jana, ruhusa ya msafara wa kikazi wa wafanyakazi wa serikali ndani ya nchi utakuwa ukitolewa na makamu wa rais wa mfanyakazi huyo kutokana na waziri ambaye yuko chini mamlaka ya makamu wa rais. Kuhusu misafara ya nje ya nchi, serikali ndio itatoa ruhusa na ni kutokana na uzito wa ziara hiyo na umuhimu wa misafara hiyo ya kikazi. Aidha, sheria hiyo mpya haionyeshi ni posho gani, haionyeshi posho mfanyakazi wa serikali anaisafiri atapewa kutokana na wadhifa wake. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Bei ya mfuko wa seluji ya Buseko bado haijabadilika na mfuko ni takribani pesa 22,500 pesa Burundi. Hayo yanafahamishwa na mkurugenzi anayehusika na biashara katika kiwanda hicho. Hapo ni baada ya kuonekana tangu mwishoni mwa mwaka jana bei ya seluji ya Buseko kupanda hali ya juu. Mkurugenzi huyo anaomba viongozi tawala na askari jeshi na jeshi la polisi kupambana na wanaopandisha bei. Tuendelee taarifa yetu hii ya habari kuhusu muungano wa Katet ambao umeanza kukusanya pesa na kulipisha pesa wafanyakazi wandani na wafanyakazi wengine, ambapo shirika hilo linasema linatoza pesa hiyo ili wafanyakazi wawe na kibali. Ni kwamba muungano KATET unatupilia mbali tuhuma za kwamba hawaorodheshi kwa nguvu wanachama, wakati ambapo unaendelea na kuwatoza pesa wafanyakazi wandani kwa kufahamisha kwamba pesa hiyo ni ya shughuli za muungano huyo. Kiongozi wa muungano huyo ambaye anakiri kuvitoa vibali vya muungano huyo anabaini kwamba vibali hivyo vinasaidia kuwatofautisha wafanyakazi wandani na wahalifu. Hata hivyo, Richard Manirambona haweki wazi sababu na sababu wasiokuwa wanachama wanatozwa pesa hiyo ya kibali hicho. Tumsikilize akitafsiriwa na Jean-Marie Ngenda Kumana. Amashira hamwe y'abakozi na y'abakoresha, abakozi bo mu nzu n'abakoresha baserukira abandi abari mu mashyamwe n'abatari mu mashyamwe twarageza shirika za watumishi na waajiri, wafanyakazi wa nyumbani na waajiri wao, wale wanaoshiriki katika shirika tofauti na wale wasio na mashirika. Tumefanya nao mikutano kadhaa kwa lengo la kutafakari tatizo ziliopo baina ya wafanyakazi na waajiri wao, kwa sababu kuna maovu kadhaa yaliyokuwa yakifanyika na kushutumiwa wafanyakazi wa nyumbani. Raia na walinda usalama wanapashwa kushirikiana bega kwa bega kwa lengo la kudumisha usalama. Ndio sababu hatuna jela la kuwaweka rumande wahalifu wanaotenda maovu. Sisi tulichofanya, tuliafikiana na watumishi pamoja na waajiri wao kwamba tutatoa vyeti vya kazi ili tutofautishe wanamemba wetu na wale ambao ni majambazi. Waajiri wana shirika lao na ni haki yao kuwa wanachama au kupinga, ila hawana mamlaka ya kuweka watu kinyume na sheria ndani ya nyumba zao. Sisi mustakabali wetu tulipoomba kuajiriwa ni kuhimiza waajiri wanapopokea mfanyakazi mpya kuchunguza cheti cha kikazi ili wajue mahali tofauti mfanyakazi huyo alipoweza kutumikia. Shukrani Jamari Vyane. Jeshi la polisi linaotolea wito wafanyakazi wa ndani ya majumba na wafanyakazi wengine ambao tayari wametozwa pesa kwa nguvu na muungano huyo wa KATED kufikisha malalamiko yao kwenye taasisi za polisi ili jeshi la polisi liwasaidie kuridishiwa chao. Pierre Nkurikiye, msemaji wa jeshi la polisi, anafahamisha kwamba tangu Jumatatu hii jeshi hilo limeamuru kwamba kuna askari ambaye atashirikiana tena na wafanyakazi wa muungano huyo KATED katika zoezi la kutoza pesa raia. Pierre Nkurikiye ni msemaji wa jeshi la polisi. Habari hizo kia polisi lilisikia na ikakamata hatua za kukataza mambo hayo popote aliyoripotiwa. Tangia jana hakuna mambo hayo yataendelea tena kufanyika. Ila raia wao wanasema kwamba askari polisi ndio wanawashindikiza kuomba pesa hizo. Nyinyi mnasemaje? Hapana, wenye vinaripotiwa wanasema kwamba wanashirika hilo wao ndio wanashindikiza polisi, wakati polisi naenda kufanya kazi yake ya kila siku. Sio polisi inawashindikiza wale, kwa sababu polisi inashindikiza viongozi au watu wa mahakama. Lakini msemaji wa polisi huko Kanyosha, wafanyakazi wa shirika la KATED wanapofanya kazi zao huwa wanatumika wakiwa pamoja na askari polisi. Ni uongo. Mahali hapo mnasema ni wa polisi wanaolinda nyumba za serikali na watu wanakuja mahali hapo, sio watu wanalinda usalama yao wenye shirika hilo. Na hayo anajiri wakati ambapo rais wa Jamhuri alitoa wito kusitisha kuomba pesa raia kinyume na sheria. Je, hayo nyinyi mnazungumzia nini? Tunaalika kila yeyote aliombwa hela au aliombwa kuingia ndani ya shirika kuja kwenye police station na kupana ripoti ya mambo hayo ili polisi ifanye uchunguzi wake, na kama ni watu wako wanatumika kinyume na sheria wapelekwe mahakama. Watu hawa ambao wanaomba pesa na rais ameshatoa amri, nyinyi ndani ya polisi mtawaadibu kivipi? Tunaalika hao wenyewe wanaombwa pera waje kwenye police station na wapokewe na wasikilizwe. Na hao ambao wanasema kwamba wameshatoa pesa zao kinyume na sheria, nyinyi mnaenda kuwasaidia vipi? Wakuje kwenye police station, watapokewa na kesi zitafanywa. Ni Pierre Nkurikiye, msemaji wa jeshi la polisi. Na sasa tufungue kurasa wa habari za kimataifa. Na kule Marekani, Trump amshambulia msaidizi wake wa zamani Steve Bannon. Rais Donald Trump amemshambulia msaidizi wake wa zamani wa ikulu ya White House Steve Bannon kwamba alipoteza akili zake mara tu alipopoteza ajira yake. Trump amefikia hatua hiyo kufuatia Bannon kunukuliwa na kitabu kipya kilichochapishwa kiwa naeleza jinsi mtoto wa Rais Trump alivyokutana kwa siri na kundi la watu kutoka Urusi ili kupanga njama za uchaguzi. Kwa mujibu wa BBC, ndani ya kitabu hicho kilichoandikwa na mwandishi wa habari Michael Wolff, afisa huyo zamani wa ikulu ya Marekani ameelezea namna ambavyo Donald Trump mtoto mwanaye Rais Trump alipopewa taarifa na Urusi zilizolenga kumaliza kisiasa Bi Hillary Clinton ili yeye aweze kushinda. Hata hivyo, kutokana na shutuma hizo ndani ya kitabu hicho zilizopewa uzito na afisa huyo wa zamani wa ikulu ya White House, Rais Donald Trump amesema kuwa lolote la kuweza kumuathiri yeye binafsi na urais wake pia, bali amesisitiza kuwa amegundua kwa afisa huyo hakupoteza kazi yake tu, lakini alipoteza akili zake pia. Na kule Uganda ni kwamba upinzani kufikisha malalamiko yake mahakamani. Ni wabunge wa upinzani nchini Uganda wanajiandaa kuwasilisha maombi yao kwenye mahakama ya katiba kuiomba kutoidhinisha sheria ambayo Rais Museveni aliidhinisha hivi karibuni. Ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili, mageuzi haya kikatiba yaliondoa kikomo cha umri wa rais. Hii inamaanisha kuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni madarakani tangu mwaka 1986 atawania katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2021, wakati huo atakuwa ametimiza rasmi umri wa miaka 77. Upinzani haupingi tu matokeo, lakini utaratibu wa bunge waliopigwa au kulipwa askari waliojihami kwa silaha kuletwa ndani ya jengo la bunge. Hayo yanajiri wakati ambapo jumuiya ya kimataifa ikiendelea kusalia kimya. Upinzani nchini Uganda na mashirika kiraia yamekosoa mwendo huo wa jumuiya ya kimataifa. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati wewe ambaye umenitegea sikio. Shukrani zangu za dhati pia kwa Eric Umana ambaye amenisaidia katika mitambo. Langu jina ni Bali ni Avyarimana. Hadi wakati mwingine kunako majaliwa, kwaherini.